حدیث 1407 به حدیثی ده ده بمدیار بد کچه و خود تعالی هاری کاریا پیغمبرید کر صلاح بد خود دیلیدن شول البر کافر برزد کرد. عن ابی هریرت رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الا تعجبون مهین حیبتی نابن و عجب گرتی نابن کیف یصرف الله عنی شتم قریش و لعنهم شو خود تعالى خبروا لعنت قريشيا اش مدة تفاش يشتمون مذمما يتشن خبرت بجنا مذممي او بخونه ببيغمبري صلى الله عليه وسلم محمدا محمد معنى بأبايا يجلك مكحتوي بناكرن بجوان قوتي مذمم يعني او يجلك بحسبي بخرابي بتاكرن بجو وقتي خبرت قوتن ولعنت كرن دورابن خبرة بجنا مذممي ببينا بي دا خبرو بجد جا پیغمبری صلاح بد خوده لبن گوت یشتیمون مذممن خبرو قصد بجن مذممی و یلعنون مذممن و لعنت المذممت کن و انا محمد اس محمدم اس نمذمم اذن قصو خبرت وان ابو من نائن او تهجین ابو اخفتنه چنکو او تمذممن او نیه بحسی وان گلت بخرابی بتاکرن.